الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنما بني المفرد المعرفة. Şimdi dedik ki ve yubna el münada ala ma yurfa'u bihi in kana el münada mufradan ve ma'rifeten. İn kana el münada mufradan ve ma'rifeten. Münada müfred, yani muzaf değil, şebih bir muzaf değil ise ve marife ise, yani kablen nida veya baden nida marife ise, o zaman o münada alama yurfu bi mebni olur. Neyle merfu oluyorsa, damme ile merfu oluyorsa dam üzere mebni olur. Elif ile merfu oluyorsa elif üzere mebni olur. Vav ile merfu oluyorsa vav üzere mebni olur dedik. Niye? Şimdi bunun gerekçesini anlatacağım. Ve innema büniye. Ve innema kana mebniyen, yani. El mufradu el ma'rifetu, yani el münada. El münada el mufradu el ma'rifetu. Müfrad ve ma'rife olan münada ba'de duhuli harfin nidaya aleyhi. Harfin nida ona dahil olduktan sonra ne oldu? Mebni kılındı. Limada? Livuku'ihi mevka'al kafi el ismiyet. Livuku'ihi, livuku'il münada, münada vakı olduğundan dolayı. Tamam. Nerede vakı olduğundan dolayı? Mevka'al kafi, kafın yerinde. Hangi kaf? El ismiyeti. İsim olan kaf. Ed'uke, ed'u, çağırıyorum. Davet ediyorum, sesleniyorum kime? Kesana. Ünadi, nida ediyorum kime? Kesana. Ed'uke, ünadike. Oradaki kaf onun konumundadır. Harf-ı nida edu makamına kaimdir. Öyle değil mi? Harf-ı nida kaimun menabe edu. Edu makamına kaim. Peki münada da o zaman nedir? O kafın makamına kaim. Peki. Ya Zeydu, ey Zeyd demek ne demektir? Ed'uke, ed'uke, seni çağırıyorum. Ünadike, sana sesleniyorum demektir. Peki bu kaf-ı ismiye dediğimiz, kaf-ı ismiye nasıl bir kaftır bu? Mebnidir. Öyle mi? Niye mebnidir? Lafzende, manende harf olan kafa benziyor. Harf olan kaf. Öyle mi? Zalike'deki kaf. Nedir? Muhataptır. Muhatabı bildiriyor. Harftir. Harflerden nedir? Mebnidir. Şimdi isim olan, yani İrab'da mahalli mensup, mef'ulü bi olan o kaf da el müşabiheti, benzeyici. Neye benzeyicidir? Lafzan ve manen. لِكَافِ الْخِطَابِ الْحَرْفِيَّتِ. Evet. Yani ذَلِكَ اِيَّاكَ. Evet. Bunlardaki kafa benziyor. Yani. Lafzen benziyor. O da ke, bu da ke'dir. E manen? E manen de her biri hitap manası için vaz edilmiştir. Yani. Bu hatabı gösteriyor. Sen demektir. Anlaşıldı mı? Tamam. Bir bu. Demek ki لِوُكُوعِهِ مَوْقَعَ الْكَافِ الْاِسْمِيَّةِ الْمُشَابِهَةِ لَفْضًا وَمَعْنًا لِكَافِ الْخِطَابِ الْحَرْفِيَّةِ وَكَوْنِهِ وَلِكَوْنِ الْمُنَادَ وَلِكَوْنِ الْمُنَادَ الْمُفْرَدِ الْمَعْرِفَةِ. Müfred marife olan münada olduğundan dolayı. Nedir olduğundan dolayı? مِثْلَهَا مِثْلَهَا مِثْلَ الْكَافِ الْاِسْمِيَّةِ. İsim olan kaf gibidir. İfraden ve tarifen. Tamam. İfraden fi kevnihi müfreden ve ta'rifen fi kevnihi ma'rifeten. Marife olmak ve müfred olmak da aynı isim olan kaf gibidir. Yani her biri müfred ve ma'rifedir. Sen, evet sen demektir. Ve aynı zamanda müfred ve ma'rifedir. Anlaşıldı mı? Yani ya Zeyd'u dediğin zaman Zeyd marife değil mi? Marife. Muayyen bir zat. Müfret değil mi? Müfret. Ed'ûke'deki ke o da müfret değil mi? Müfret. Marife değil mi? Marife. Şimdi bunu izah ediyor. Ve zâlike bu. Ve zâlike bu. Yani ve zâlikel mezkur şu zikredilen neydi o zikredilen? Min vuku'il münada mevka tilkel kafi. Kafın makamında olması ve kevnihi misliha fil ifradi ve ta'rifi. Müfret ve marife olmakta da o kaf gibi olması vâkı'un ve sâbitun. Vâkıdır, sabittir. Niçin? Li'enne ya zeydu kemâ kulne. Bizim dediğimiz gibi ya zeydu, ya zeydu ne konumunda olucudur? Efendim ne konumundadır? Ne yerinde olucudur? Bi menzileti ed'uke. Ed'uke konumunda. Yani bir makam ed'uke. Ed'uke makamındadır. Ya zeydu, ya ed'u'yu temsil ediyor. Zeyd'de ke. Ve hadil kafu, bu kaf. Ve hadil kafu, bu kaf. Hangi kaf? Yani ed'uke'deki kaf, ke kafi zalike, zalikenin kafı gibidir. Tamam? Ke kafi zalike. Zalikenin kafı gibidir. Ke kafi zalike. Lafzan, lafzan ve manen. Lafzan, manen. Lafzan zaten ke'dir. Manen de o da hitap için mevzudur. O da hitap için mevzudur. Şimdi ve innemâ kulne zâlik. Şimdi bunu diyor tabi. İsimdir. İsim ise mebni değildir. İsim de aslında mureb olmaktır. Sen diyorsun ki isim olan kâfa müşabihtir. İsim olan kâfa müşabih ise o zaman mureb olur. İsimdir. Sen mebni olmalarının sebebi kâfi hitap el harfiyeye müşabih. Anlaşıldı mı? Ve innemâ kulnâ zâlike. Biz bunu söyledik. Yani ve innemâ kulnâ. Biz dedik ki innel münâda müşâbihun likâfil hitâbil harfiyye. Bak. Harf olan hitap kâfına müşabihtir. Bil vasıtadır. Bil vasıta yaptık bunu. Şimdi münâda isim olan kâfa müşabihtir. O kâf da harf olan kâf-ı hitaba müşabihtir. Dolayısıyla münada da o zaman ne oluyor? Harf olan hitap kâfına müşabih oluyor. Anlaşıldı mı? Evet. Yani demedik sadece şöyle ed'ûkenin kâfına müşabihtir demedik de ed'ûkenin kâfı ki el-müşabiyeti lafzen ve manen. El-müşabiyeti benzeyicidir dedik o. Lafzen ve manen likâfil hitâbil harfiyye. Harf olan hitap kâfına benzeyici. Bu kaydı özellikle getirdik. Değil mi? Yani velem nektefi iktifa etmedik. Bir beyan müşabiheti likafi ed'uke. Ed'ukenin kafına müşabihtir deyip bırakmadık. Yani ya zeydu ed'ukenin kafına müşabihtir deyip bırakmadık. Ya ed'uke o zaman ed'ukenin kafı isimdir. İsim de aslında murebdir. Mureb olsun. Niye mebni oluyor? Mokaf lafzı ve manen hitap kafına müşabihtir. Hitap kâfına müşabih olacak o mebnidir. Bu da o zaman hitap kâfına nedir? Öyle diyeceğin o zaman de ki direkt bu hitap kâfına müşabihtir. Daha kestirme değil mi? Ne vasıtayla uğraşmışsın yani. Lennel isme çünkü isim la yubna isim mebni olmaz. Evet isim mebni olmaz. İlla olacak orada. La yubna illa. İlla lazım oraya. Lennel isme la yubna illa. İlla yubna yani. Ha? La yubna illa. İlla lazım orada. Tamam mı? La yubna illa illa li müşabihetihi yani. İlla li müşabihetihi. El harfe bil fi'l. Öyle olacak yani. Var değil mi? Heh, öyle olacak. Bunda yok. Ver. Kaf koymamış, işe illa'yı koymamış. Lennel isme isim la yubna illa. İlla yubna. Ancak mebni olur li müşabeheti, li müşabehetil ismi. O isim benzediğinden dolayı mebni oluyor. İsim, isimde asıl olan nedir? El aslu fil esma el yarab. İsimde asıl yarabdır. Ama benze el harfe evil fi'le. İsme, şey harfe veya fi'le. Çünkü harfe, fiilde asıl olan nedir? Mebni olmaktır. Anlaşıldı. Vela yübna. Vela yübna. Mebni olmaz. Vela yübna. Mebni olmaz. Evet. Ne mebni olmaz? El münada, münada mebni olmaz. Neden dolayı mebni olmaz? Limüşabehetihi, limüşabeheti, müşabih olduğundan dolayı ben el ismel mebniye. Bak, mebni isme müşabehetten dolayı mebni olmaz. Tamam mı? Mebni isme müşabehetten dolayı mebni olmuyor. O mebni ismin müşabih olduğu kaf-ı hitaptan dolayı münada ne oluyor? Mebni oluyor. Çünkü isimdir. Ha. İsim olması, isim İsimde aslanın mureb olmaktır. Vela yübna el münada limüşabehetihi, limüşabehetihi benzediğinden dolayı. Neye benzediğinden dolayı? El isme. İsme. Yani ed'ukedeki kafa müşabehetten dolayı değil. Çünkü isimde aslan mebni olmak değildir. Ama o kaf, o kaf neyin yerinde vak olmuş? Harf olan hitap kafının yerinde vak olmuştur. Dolayısıyla o mebnidir. Har hitap kafına müşabih olduğunda o mebnidir. Dolayısıyla münada da o hitap kafının yerinde vakı olduğundan dolayı o da ne olmuş oluyor? O da mebni olmuş oluyor. Evet. Peki. Mislu ya zeydu ve ya raculu. Ya zeydu. Ya zeydu. Müfret, ma'rife, alamayı bilmiyor. Ya raculu. Bu da aynı şekilde. Müfret ve ma'rife. Fakat zeydu, kablen nida ma'rife. Racul, ba'den nida ma'rife. Hadani, bu ikisi mitalani. Misaldir lima. Lil münada, ellezi huve mebniyü ala dam. Bila tenvin. Temin yok. Temin ancak zaruret olduğunda temin gelebilir. Evveluhuma. O iki misalden birincisi gibi o zeyd ma'rifetün, evet ma'rifedir, bir kemine alemen yani, kabile nida. Nida'dan önce o alemdir. Ve taniyima ve o racul, o da ma'rifetün baden nida. Yani baden nida diyor, baden nida, bel bin nida yani. Nida ile beraber ma'rifedir yani, nida'dan sonra değil, nida ile beraber, çünkü kast ediliyor. Kast edildiği için nida ile beraber ne olmuş oluyor? Ma'rife olmuş oluyor. Evet, لَنَّ كَانَ قَبْلَ دُخُولِ حَرْفِ النِّدَاءِ عَلِي نَكِرَ. Değil mi? Nekire idi. Ama ne oldu? فَكَانَ مَعْرِفَةً فَكَانَ مَعْرِفَةً بِدُخُولِ الْحَرْفِ. Harf ona dahil oldu. Ya رَجُلُ dendiği zaman marife oldu. Neden dolayı? لِكَسْتِ تَعْرِيفِ. Yani marife olmasını kastedildiği için. وَيَا زَيْدَانِ. Ya Zeydani. Bu da nedir? Mithalun, mithaldir. Hâzâ mithalun lil mebniyye alel elifi. Elif üzere mebnidir. Alâ mâ yurfû bî mebnidir. Zeydani'de neyle marif oluyor? Elifi. Şimdi tesniye ve cem olduğu zaman tarif gidiyor ha. Onun için ne yapıyordu? Câ'en ez-zeydâni. Câ'en ez-zeydûne eliflem getirme. Ama burada ya tarif adeti olduğu için bir de eliflem getirmeye ne olmuyor? Hacet olmuyor. Veya zeydune. Ya zeydune. Hâdâ mithâlun lil mebni alel vâfi. Niye? Likevni ref'îmâ bil elifi. Fit tesniye. Vel vâvi. Fil cem'i. El müdekir sâh. Ve yuhfedu. Ve yekûnül münâda mahfûdan. Mahfûd. Ey mecrûran yani. O noktası olacak onun. Ve yuhfedu. Ve yekûnü mecrûran. Evet. Tamam. Meçhul okuyoruz onu. Ve yuhfedu. Ey ve yencerru. Ve yencerru el münada. Evet. Niye? Liduhuli mahu min havasil ismi aleyh ve vellâh. Onun başına lam geliyor. Lam isme dahil olan harflerdendir, harfi cerdir. Dolayısıyla ya le zeydin. Ya le zeydin. Anlaşıldı? Sadece muhrep oluyor, mecbur oluyor. Evet. Neyle mecbur oluyor? Bilamil istigafeti. Edna mülazibeset var yani burada izafette, tamam mı? Bilamil istigafeti yani ne demek? İstigase için dahil olan lam ile. Bilamil istigafeti ne demek? Yani bilamil tedhuluhu, tedhulul münada vaktel istigafeti bihi. Anlaşıldı? Vaktel istigafeti yardım talep edildiği vakitte neyle bi bil münada. Münada ile yardım talep edildiği zamanda münadaya dahil olan lam ile ne oluyor? Mecrur oluyor. Ya le zeydin. Vehiye. O ve hadi lam yani o lam. Lamut tahsis, lamut tahsisi. Tahsis lamıdır yani. Tahsis lamıdır. La lamut ta'lil. Ta'lil lamı değildir. Vela gayruhu gayrisi değildir yani. Lam-ı temlik değildir, lam-ı ta'lil değildir, lam-ı akıbe değildir, lam-ı tahsıstır. Tahsıs lam-ı. Ya le zeydin. Ey Zeyd. Senden yardım istiyorum. Yardım isteme işimi sana ait kılıyorum yani. Senden yardım istiyorum. Ya le zeydin. Tamam mı? Uduhilet. İdhal edilmiş, dahil edilmiş. Alel müstegâfi. Ne demek yani? Alâ men üride el gavtu minhu. Kendinden yardım talep edilen kimsenin üzerine dahil. Ya le zeydin. Niçin dahil ediliyor? Evet, dilaleten, delaleten. Yani litedüllel lam. O lam delalet etsin için. Alâ ennehu, alâ ennehu, alâ ennel müstegâf. Yani ala enne şahs ellezî uridel gavtu minhu mahsusun min beyni emsalihi ve eşbahihi fi salahiyyeti lil gavti. Yani yardım istemeye elverişlilikte onun gibi olan, onun benzerleri arasında tahsis edilmiştir. Sana, senden yardım istiyorum yani. Yardım istemeyi sana ait kılıyorum demektir. Evet. Neyle hususileşmiş? Bir bâb mutaallik bir mahsus. Tamam. Anlaşıldı? Bir duayı. Bir duayı. Yani davete çağrılmaya, evet. Talebe, yardımın istenmesine benzerleri arasında, emsali arasından o tahsis edilmiş. O müstegas. Ya le zeydin. Ey Zeyd. Senin gibi çok adam var ama ben yardım istemeyi sana tahsis ediyorum. Yani. Ben yardımı senden istiyorum. Koş yardıma bana demektir. Anladın? Tamam. Nahvu ya le zeydin. Zeyd burada münadadır, müstegasistir. İstigase edilen, kendisine yardım murad edilen kimsedir yani. Münadadır. Ellezî, evet. Ellezî hüve müstegasim. Yani men üride minhul gavs. Yardım ondan talep edilmiş. Udhule aleyhillâh. Peki burada hani müstegâs-ı leh nerededir? Müstegâs-ı leh mahzuf yani. Ya le zeydin lil mazlum idi. Ey Zeyd mazlum için haydi. Haydi bakayım. Tamam. Ya le zeydin. Ey Zeyd lil mazlum. Burada zulme uğramış bir adam var yani. Buna birisi yardım etmesi lazım. Sen de yardım edebilecek kişiler içerisinde bu yardım etmeye en uygun olan adam sensin. Ya le zeydin, ey Zeyd, sana diyorum, sana koş lil mazlum, mazluma yardıma koş, seni çağırıyorum. Tamam. Şimdi ya le zeydin dedik, ya le zeydin, ya le zeydin demedik. Ya le zeydin demedik. Ya le. Lam niye meftu oldu? ve innema futihat hadil lam. Ma ennel kıyase, halbuki Kur'an nedir? Ennel lame ize dekhal alel muzheri, ismi zahire dahil olduğu zaman da lam tükser. Tekünü meksureten. Li Zeydin. El malu li Zeydin. Mal Zeyd'e aittir. Değil mi? El malu mahsusun li Zeydin. Burada niye ya li Zeydin olmamış, ya le Zeydin olmuş? Şimdi sen de ne dedik? Münada ne makamındaydı? Ed'uke'nin kafı makamındaydı. Öyle değil mi? Kaf, kafı kitap. Kafı kitabın başına harbice geldiği zaman nasıl okunuyor? Like mi deniyor? Ne deniyor? Leke. O zaman ya le Zeydin olacak. Anlaşıldı. Aslında gerekçesi budur yani. Münada ne makamındadır? Ed'uke'nin kafı kitabı makamındadır. Kafı kitap zamirdir. Zamirin başına harbice geldiği zaman da ne oluyor? Mefkul. Le oluyor. Şimdi tabii gene söyleyecek yani. Ve innemâ futihat, fethalandı. Niçin? Li'ellâ yeltebise el münâda el müstegâs. Kendinden yardım talep edilen o münâda karışmasın. Bil müstegâsi lehu. Müstegâsi lehe karışmasın. Yani o ya li Zeyd'in dediğin zaman Zeyd kendisinden dolayı yardım istenilen midir? Yoksa kendisinden yardım istenilen midir? Yani ondan yardım mı talep ediliyor? Yoksa ondan dolayı mı yardım talep ediliyor? Şimdi ya li Zeyd'in Zeyd için mi? Ey Zeyd mazlum için yardıma koş mu? Yoksa Zeyd için ey kavim Zeyd için yardıma koşun mu? Demek. Sen li okuduğun zaman ya li Zeydin, bu müstegâs-ı leh de olabilir, müstegâs-ı da olabilir, karışır, iltibas bu hakkı oluyor. Tabi nerede iltibas bu hakkı olur? Her zaman iltibas bu hakkı olmaz ki. Değil mi? Mesela şöyle olsa, ya li Zeydin lil mazlumi, bu da anlaşılıyor zaten, mazlumdur, zulme uğramıştır. Demek ki Zeyd'den o mazlumdan dolayı ne yapılıyor? Zeyd'den bir yardım talep ediyor, anlaşılıyor. Ama müstegâs-ı leh, hasbedildiği zaman da ya li Zeyd'in dedim mi? Zeyd müstegâsün leh midir? Müstegâs mıdır? Değil mi? Yani kendisine yardım talep edilen bir kimse midir? Yoksa kendisi için yardım talep edilen midir? Bu karışır. İzâ hudife el müstegâs. Anlaşıldı. Nahvu ya lil mazlûmi. Burada tabi ne olmuyor? İltibas yok yani. Ya lil mazlumi. Ne demek? Ya kavmi, ey kavmim, lil mazlumi. Ya kavmi, ey kavmim, lil mazlumi. Ne demek? Ya kavmi, ey kavmim, ed'ukum, sizi çağırıyorum. Lihâzâ da'if. Litenzurû fîhî ve tu'înû iyyâhû. Ona yardım edersiniz, ona destek olasınız, onu gözetesiniz diye size ne yapıyorum? Çağrıda bulunuyorum. Şimdi ya lil mazlumi değil mi? Lil mazlumi okuyoruz. Lil mazlumi okuyunca ne anlaşılıyor? Bu müstegâs-ı leh'tir. Mesela şimdi bunu ya lel mazlumi, ey mazlum o zaman, ey mazlum. Şimdi lamın fetalı olduğunda ne anlarsın? Demek ki bu müstegastır. Lam kesir olduğu zaman ne anlaşılır? Müstegası lehtir. Ya lil mazlumi. Düşünün ki bu müstegastı da lam kesreli. Müstegâs-ı lehte de lam kesreli olsa ya lil mazlumideki mazlumun müstegâs-ı leh olduğunu veya müstegâs olduğunu nereden tayin edebiliyoruz? Tayin edemeyiz. Ama müstegâs meftu olursa, müstegâs-ı leh meksür olursa ya lil mazlumi dediği zaman ne anlaşılıyor? Müstegâs burada ne yapmış? hasbedilmiş. Ya lil mazlum, mazlum için. Ne demek? Ya kavmi lil mazlum. Anlaşıldı mı? Fe innehu levlem yuftah, levlem tuftah, levlem yuftah, levlem tuftah. Lamul müstegâsi, müstegâsın lamı, yani ya le zeydindeki o lam meftuh kılınmasa, fe innehu levlem tuftah, yani levlem tüc'al, lamul müstegâsi meftuhaten, lem yu'lem, lem yu'lem, bilinmez. Yani alama huvel kıyas, kesredir, ben de bunu kesre yapacağım dediğin zaman, bilinmez ki enne lafzal mazlumi fi hadzal mithali ya ya lil mazlumi ya lil mazlumi müstegas olduğunda da lam meksur, müstegas ile olduğunda lam meksur. Buradaki mazlum, mazlumu mu çağırıyorsun, mazlum için mi çağırıyorsun? Bilinmez ki bu misaldeki mazlum müstegasun ev müstegasun lef. Yani mazlum burada müstegâs-ül leh midir yoksa müstegâs mil midir? Yani kendinden yardım talep edilen midir yoksa kendisi için yardım istenen? Bu anlaşılmaz, bilinmez. Evet. Şimdi bu misal yerinde değil yani. Bu misal de zaten anlaşılıyor. Mazlum bir kere. Niye adam mazlum yardım istesin? Mazlum zaten mazlum. Şöyle dese olur. Ya li amrin. Ya li amrin. Ya le zeydin li amrin. Ya li amrin dediğin zaman. Ha li amrindeki lafşın meksur olduğu zaman bu amır. Müstegâs-ı leh midir? Müstegâs-ı milk midir? Bilemez. Ama herkesi zikrediği zaman biliyorsun zaten. Ya le zeydin le amri. Şimdi ama müstegas hasbedildiği zaman da değil mi? Ya lel kavmi ey kavim le amrin dedi mi? Ha demek amr müstegas le. Amr müstegas le. Çünkü müstegas olsaydı o zaman ya le amrin olmuştu. Onun meftu olması ne yapıyor? O müstegası müstegas le'den ayırmış oluyor. Anlaşıldı. Peki niye bunun aksi yapılmamış yani? Böyle de bir şey akla gelebilir. Kardeşim müstegâs-ı lehte lam meftu olsun da müstegâs'ta lam kesri olsun. Velem yu'kes. Aksi kılınmadı. Yani velem yüc'al kılınmadı. Velem yüc'al kılınmadı. El emru ma'kûse. İş tersine yapılmadı. Yani lem yuftah el lamu fil müstegâsi lehu velem yükser fil müstegâsi. Müstegas'ta meksur, müstegas-ı lehte meftu yapılmadı. Böyle yapılmadı. Yani şimdi müstegas'ın başına gelen lamı meksur da yapabilirlerdi. Müstegas-ı lehin başına gelen lamı da meftu yapabilirlerdi. Böyle yapılmadı. Velem yu'kes, aksi yapılmadı. El emru iş. İş aksine yapılmadı. Yani burada müstegas meftu kılındı. Müstegas ile meksur kılındı. Bunun aksi yapılsa ne olacaktı? Müstegâs-ı leh meksur, müstegâs-ı leh meftuh, müstegâs meksur olacaktı. Böyle yapılmadı. Niçin böyle yapılmadı? Limâda? Li'ennel münâda el müstegâse. Çünkü diyor müstegâs olan münâda, yani kendisine yardım talep edilen kimse olan münâda vâkı'un mevka kâfid damir. Lime arafta sâbika. Az önce öğrendin zaten. Biliyorsun o damir kâfı konumundadır. Elleti o kâf ki yuftahu. Yuftahu ev tuftahu. Yuftahu lamul cerri ma'aha ma'a kâfid damir. Zamir kâfı ile beraber o lam ne yapılıyor? Leke. Leke meftuh kılınıyor. Ne gibi? Nahu leke. O zaman madem ki o müstegas münada damir kafının yerindedir, o zaman onun başına gelen lam harfi cerde ne olması uygundur? Mefti olması uygundur. Ama dikkat et. بِخِلَافِ الْمُسْتَغَاثِ لَهُ Müstegâthi leh böyle değildir. Kendisinden dolayı yardım edilen, istenilen kimse böyle değil. لِعَدَمِ وُكُعِهِ مَوْكَ الدَّمِيرِ O zamir mevkiinde vakı olmamış ki. Dolayısıyla aslı üzere kalıyor. Asıl da nedir? Onun başına gelen lamın meksur olmasıdır. لِزَيْدٍ لِعَمْرٍ gibi yani. Anlaşıldı? Madem ki kafu damir yerinde değildir, öyleyse o asıl üzere kalacak. لِعَدَمِ وُكُعِهِ مَوْكَ الدَّمِيرِ فَبَقِيَ عَلَى الْقِيَاسِ وَوَا كَسْرُهَا Tamam? اِذَا دَخَلَ عَلَى الْمُظْهَرِ İsmi zahire lam dahil olduğu zaman ne oluyor? لِعَمْرٍ لِبَكْرٍ لِخَالِدٍ meksur oluyor. Ha. Madem ki müstegâfi leh damir kafirin yerinde değildir, ed'ûkenin kesi makamında değildir, o zaman onun ne olması? Lamının meksur olması uygun. Fein atafte, sen atıf yaptın, bunu ta bile okuyoruz. Fein atafte, atıf yaptığın zaman. Ne özen atıf yaptığın zaman? Alel münada el müstegâsi. Müstegas olan münada üzerine atıf yaptığın zaman. Tabi ne şekilde bir atıf yapıyorsun? Bi iadeti lamil istigâseti fil matufi. Matufta istigâse lamını tekrar ederek. Ama ne siz bir gayri ya, ya'yı zikretmeksiz. Tamam. Ya'yı ne yapmıyorsun? Zikretmiyorsun. Ya le zeydin, ya le zeydin ve li amrin. Ya le zeydin ve li amrin. Ey Zeyd ve Amr. Keserte. Keserte. Ne yaparsın? Keserte. Lam-ı istigâte. İstigâte için olan o lamı meksur kılarsın. Nerede? Fil ma'tufi. Ma'tufte. Niye? Niçin? Sebep nedir? Amelen bimâ huvel aslu fil lam. Lamda asıl olan neydi? Meksur olmaktı. Öyle değil mi? Dolayısıyla lamda asıl olan madem meksur olmaktır. Ma'tufte lamı ne yaparsın? Keser. Ama bak dikkat et oradaki kayda. Bi gayri ya. Yasız dedi. Başına ya olmayacak. Ya gelirse iş değişecek. Bir gayri ya, yasız. Nahvu. Ya le zeydin ve le amrin. Öyle değil mi? Ve yok orada. Bir gayri ya. Nahvu. Ya le zeydin ve le amrin. Tamam mı? Ve le amrin o vav, amrın vavıdır. Keserte lame. Lame'l istigâseti. Fil ma'tufi orası. Keserte lamel istigâseti fil ma'tufi. O ben tavsiye ediyorum, onları düzeltiyorsunuz değil mi? Anlaşıldı. Şimdi asıl olan neydi? İzâ dâhale alel muzheri yükseru. O zaman peki niye peki burada matufta istigâse lamını kesreli kılarsın? لَنَّ الْفَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُسْتَغَاثِ لَهُ حَاصِلٌ بِعَطْفِهِ عَلَى الْمُسْتَغَاثِ Anlaşıldı? لَنَّ الْفَرْقَ Çünkü fark بَيْنَهُ بَيْنَ هَذَا الْمَعْتُفِ اَلَّذِي وَمُسْتَغَاثِ O da müstegâstır. O müstegâs olan matuf arasıyla وَبَيْنَ الْمُسْتَغَاثِ لَهُ حَاصِلٌ بِعَطْفِ عَلَى الْمُسْتَغَاثِ müstegâsa atfedildiğinden dolayı müstegâs-ı lehten farklı olduğu ne yapılmış? Anlaşılmış oluyor. لَنَّ الْمَعْتُوفَ fi hukmi الْمَعْتُوفِ عَلَيْهِ Tamam. وَاِذَا كَانَ الْمَعْتُوفُ عَلَيْهِ مُسْتَغَاثًا Ma'tufu aleyh ki müstegâstır. O zaman يَكُونُ الْمَعْتُوفُ اَيْضًا مُسْتَغَاثًا Ma'tuf da ne olacak o zaman? O da müstegâs olacak. Müstegâs-ı leh olmadığı anlaşıldığına göre lamının meksur olmasına bir engel yok. يَا لَ زَيْدٍ ve li amri ya le zeydin ve li amri anlaşıldı peki ve in atafte ama atıf yaparsan ente sen ma iadeti ya ya'yı da iade ederek, başına ya'yı da getirerek yaparsan o zaman fela budde min fethi lamil istigateti fil ma'tufi eydan kema la budde min fethi lami fil ma'tufi aleyhi. Ma'tufi aleyhde lamın meftu olması gerektiği gibi ma'tufta da istigase lamının meftu olması ne yapar? Lazım gelir. Nahvu ya le zeydin ve ya le amrin. Tamam mı? Ya le zeydin ve ya le amrin. Tamam. Yani sanki ilk defa sen ilk söyledi, ilk olarak amirden istigas etsen ne diyeceksin? Ya le amrin diyeceksin. Aynen onun gibi oluyor. Ve innema uğribe.